أجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمبقي نيجي جتاي بك نينن ني دغلو نيغي جيم سي خلاف ذهب شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه. خلاف ذهب نك نيب سيرنا ني موم دو سيرا رك سيرا اك لنين لا داخ لي شيخ الحاج مالك اندي سي يونت بي لي جيك جو دوم امل بن سيري سيره بو كو اندي kere sire yeb ci guddom lañu commencé ndax fofu lañu xamé waye mom mo indi la jëk judduga ba mu nekké leer yal haji malik momu nak degeerem mo yegg fofu yal haji malik ibnu usman ibnu mu'al ibnu muhammad ibnu ali ibnu yusuf mam usman moy baye usman momu ma'at moko jur maat muhammad moko jur muhammad ali nako jur ali yusuf ko jur mu téré ci giru tukulor degna seri abdou wax ni niñ babaka ci wax na ko ni cheikh alhaji malik bo topi ak kanam mu ngay japp ci sayyidna abubakar ni sadiq neena mu ngi gane adina ci 1274 ci gaday gi la waxul nak ci at tubab 1274 ci gaday gi ci la gane adina ci benn dekk bu ñu wax gaaya gaaya mu ngi nekk ci département dagana neena bi nga xamé ni mu ngi tane adina fekk na bayam genn adina ci walu ne ndeyam ci ay nijaayam ñoko taxaw ba mu jang li mu jang ci alcorane ba tek li mu ci tek ci xam xam ba nek geju xam xam ñu wax ni dekk yi nga xam ni dekk Senegal ni yépp fepp ci boba jamana dekk bo xam ni dekk daara la dem na fa jël fa lam fay jël li nga xam ni nak dajale nay muy dajale yépp ci xam xam alquran ak sharia haqiqa li nga xam ni ak farlo moko ko may ak ci li nga xam ni ndimbalul yàlla ko may lu yàlla ci doon démb la ñu ni nag mu jëllu si ndax ak fa ab diir di jàngle dégg naa ci sëñ Abdou mu ni gëne na ci Cheikh Khalifa mu ni li taxoon Cheikh Hadji Malick daan dàkk ndar booba ndar mooy place bi nga xam ni ñiy jóge Gandar ak ñiy jóge Fouta fële ñuy daje si te ñooy ñu ñooy indi téere yi nga xam ni tumuranke la su ko defee mu dàkk leen fa nag di ab téere yooyu di ko bind ak loxoom xam ngeen ni kooku kenn mosu la gis ku mel ni moom mi mu yegg nekkee ndar nag ab diir di fa jàngle ba yàlla tudd mu war a dem baytullahil haram nee na mu ngi dem baytullahil haram ci 1307 ci gàddaay bi ci la Cheikh Hadji Malick dem Makka ba muy tamit mu nga jógee waalo ca wàllu yaayam ñu wax ni ba muy dem kan la bàyyi soxna si yaayam mu ngi ko bàyyi yeeg góor gi alaaji Malick Sall Sar bàyyi ñoom suñ Muniru Sall moom la dénk soxna sa maam Fawad ba mu demee Màkkay xam ngeen Màkkaam ja Màkka joo xam ne nga dox dem dox dellu si te it boole na ca yàgg Madina lool ba ñu defee ni dafay fof dëkk ma boole ca itam wër jaar na Misra Samarkand fu ne jaar na fa bi mu dellu see nag yàlla dogal nag mu war a seeti nag kër baayam ca Jolof ca Siin pour seeti ay baayam ba mu fa demee dox fa lam fa war a dox dellu si ndar jóge ndar nag ñëw kajoor te mooy ci njaar ndeeg pay pay ak yooyu ngeen déggoon mu nekk fi ay at ci fi bay di jàngale di bay di jàngale ba nga xam ni am na fa lu tolloo juróom-ñaari at mu nekk ko ci kayoor di bay di jàngale bu demee bu ko ndar gisee dafa jaaw rek dem fa bi nga xamee ni am na juróom-ñaari at nag ci kajoor ci njaar le di bay di jàngale yàlla dogal nag ak soxoom ñëw ci waawal dégg nga de dégg naa ci suñu abdu mu ni li ko indi ci waawal moo di mag ñi woon ci waawal booba dañoo bëggoon ku leen firil alquran ndax booba firi alquran la tewul ba ñu leen ko tegtalee nag ñu leen boo tukkloo di ci njaar le ba ñu demee ba sàkk ko ci moom nag ba muy ñëw ci waawal dëgg la ñoom defa woon nañu firi alquran moo ko fi indi waaye moom xamoon na ni yàlla moo ko fi yebal ba mu ñëwee ni ci waawal nag yàlla dogal nag mu nekk diggante ñetti dëkk yi ci waawoon ndar Dakar ba ci loolu la tabaxe zaawiyam ba ca ndar tabax ko kër tabax zaawiya ba ca Dakar nekk nag diggante Dakar ak ci waawoon ak ndar bu nekkee fi diir jóge fa nekk fii waaye nag mujj responsabilité am bu diine ak bu tariixa mayatu ko mu jaabante mu fof yem ci waawoon ba ci 1922 ñu baree bare bari dañu jaaxle ci Maodo dundam li mu ci liggéey jàng ci li mu ci jàng jàngle ci li mu ci jàngle lég taalif ci li mu ci taalif ñu baree bari daf leen a jaaxal xilaasu zahab bi nag moom it dégg naa ci suñu monsoor mu ni tëbul woon rek taalif ko waaye ay bëyt yi ñu ko la yi ñu ko laajoon mu doon ca gàggante ci biir xilaas bi mu ngi ci biir sax moom la tontu woon kii way yàlla atte mu mujj rek xalaat def ko jee bu fekkee ni nag ci bunt bu njëkk bi la muy man si au xalqihi au lieu kon mu commencé ci juddoom mu commencé ci njaal jeenam moom yonent bi ba mu lekkee leer waaw ba mu lekkee leer di jaamu jaamam yooyu loolu yëpp dana ñëw ci biir moo tax mu wax ni alhamdulillahi lil ijaadi wal qidami mu middina bi wujudil badri lil qadami xam nga alhamdu mboolem xaaj cant yi ñeent lillahi aj sax na ñeel sunu borom cant yi ñeent yàlla cant gi yàlla sant jaam ak cant gi yàlla sant boppam ak cant gi yàlla gi jaam sant yàlla ak cant gi jaam sant moroomam moo tax boo déggee ñuy firi ñu na ñeenti xaay ji ñooyu la yàlla dafa sant boppam sant jaam jaam sant moroomam sant boroomam xam nga wax nañu ni laysa kamithli shay'un foofu la yàlla sante boppam ni'mal abdu innahu awwabun foofu la sante jaam ndax foofu la sante yonti yàlla ayooba jaam nag sant moroomam jasakumullahu naa xayr ma la ko waxee ci sant yi la alhamdulilahi rabbil alamina foofu la jaam sante boroomam moo tax mu ni ñeent xaaji sant yi ñeent yépp lillahi aji sax la ñeel yàlla lépp ci yàlla la dellu dara génn ko amul lu nit mën a puukare woo ci digganteem ak boroomam wala moroomam amul lépp yàlla yàlla ci ijaadi lii boroomam amal mu ngi jóge ci aw jada ñuy jiddu iw jaadan la woon waaye ñu dindi waaw nga def ko miim nu yaa il ijaadi kii borom amal lépp lu am lépp lépp ndax bu fekkoon ne yàlla dafa am lu mu amal am keneen dimbali ko ci amal leneen wala yàlla amal yi mu amal ba pare amul fu mu ko def keneen dimbali ko ci dafa amal fu mu ko def yooyu yëpp amul ci li am lépp moo ko amal wal qidami ak jëkk gu àndul ak commencement xam nga jëkk gu yàlla àndul ak commencement ak mujjam àndul ak daytalu waaw jëkk gu amul commencement mujj gu amul yemukaay mu mit dinaa ki aji tëbbu sunu bi wujoodil badri ci sababu amuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo di lan ampul gi defar nga ko ba mu dib ampoule han dañ leen di expliquer teub rek ampoule bi defar nga ko ba mu dib ampoule han nga dem fele installer ba installation bi yegg ba nga def ci numu de ci prise xam nga ampoule bu nekk ampoule ampoule la rek teub bi moy bang ko nak branché prise bi mu tak aw non la yonent bi def sekk ak lu yalla bind lepp luy fonctionner wala ngay dund bi la yonent bi tebbe nga commencer fonctionner wala nga commencer dund koku moy mumit dina bil qadami kay borom ciitu lepp lu yalla bind ndax lu yalla bind dako terele yonent bi dañu ni yalla dafa bind lepp terele ko yonent bi bind yonent bi degele ko bopam muni suma salatu sop doliku xewal doliku leer doliku daraja doliku kawel lepp ngi ci salat bi wa taslimul ak doliku wolulo yonent bi yalla wolulo nako bam ko yenne nako wolulo waye nak xerew leg leg mu am wax wax mom ci alquran wax bo xamni bi dakoy doli confiance rafa'na lak zikraka koku doliku confiance na ak wolulo neena suma salatu wa taslimu yefofu neena taslim wululo go xam yefofu dana kowe ala miski ci odeur misk waram din ak rand muni wululo go xam ni mo gëna kowe misk ak rand xam nga dañoo foron ci arab ba lu for lu ñi net lu xer rek ci lañ koy jaare muni wululo gëna kowe yoyu ala din fardli yel na nek ci borom ngeneel yi te moy yonent bi wal khadami ak borom kedd nga bi waaw qadam bu jekk ba sapku lay firi jitu raw ñep qadam bi kedd gëna tedd ñep lay firi nena salatu salam yal nek yonent bi wa ali ak ci alu baytim alu bayt nak nenañu moy sidna ali ak sayyidatna fatima ñu sekk amna ño xamni ni yaatal nañu ko nak dega de al muhtadin ni di way cem ci njub al khirat ni di tanner al kurama ni di way ked waaw xam nga fofu la tag yam diw mo gëna jup kuy jup diw tanef la yamul ak ken diw mo gëna tedd kuy gëna tedd xam nga lol ñetti garab la al muhtani siratil mukhtar ni di way roy melo yonent bi wal qadami ak jeexitam waw ndax yonent bi dañoo dekk ak mom di roy ci jikkom ci wax ak ci jëf yonent bi dem ñu jël seen tank tek ko famu ko tebon fofu la roy yem de nga de wal qadami ak jeexitam muni salatu wassalam yalla nek yonent bi gaayam yoyu mawduni ma arada fi legi ba'd ar-ra'du binu asman kon fek adina diam fek adina nek ci asaman di deñu muni watan ibu ak dile di sap al warqa fi tax fek adina nek ci fitil sap min hadi liha ngir tujam wajara ak dile di dow dam'un tos kamil al qalami ci ci khalima dam'u limuy fi moy rangoy han waye boni sep khalima gi ci daaji genné ko han day bu dé tok day melni rangoy bu tok motax ñu tuddé ko lol dam on tos ka mino xalé mu fiké ci xalima té modi fék nit di bind té adina fék mu di fi nek nit di bind ñaan mawdo nonu la ñaanale yonnati bi salatu wassalam dé nga dé mawdo né na fék asman di dënd fék ci di sax fék nit di bind di jëfëni ko bind yalla salatu wassalam di nek ci yonnati bi muni nak wa innahu niki luy mbir tey mbir bu ko arab waxe modi dafa la bëgg nak leralal lu leer lo xamni dara ci tiaxan neeku ja de nga de iz arada muni ba nga xamé ne nam na allah sunu borom nas asna sunu amal sunu sof sunu bind bam ko namé lan la def abana la feñale abana la genné de nga de nuru nabi leeru yonentu bi al alami kadi ku ñepp xam kadi mandarga mu genné ko min noori ci ci leeram yàlla leeram ca la génne bind yonent bi, bind lépp li am nag ci leeru yonent bi, foofu la teral ñem. Loolu am na jamana borom xam-xam yi mooy góor gu ëmbal ci sa dagana ak sëñ Modou Guèye ak sëñ Moussa Seck Mbarni ak Alhadji Mate Wade ulama yooyu tongal ci góor gi Ahmed Cissé. Ahmed Cissé daf ko firi, ñu ne ko nag dinañ la ko leeral. Xam nga borom xam-xam bu ndaw, ndax yow da nga ni yàlla ngi jëree leer yonent bi ci leeram, te loolu day tegtale ni kon manki-manki lay tegtale, te manki jombi na ci yàlla, kon nag leeral na ko, solal ko ci lool. Góor gi lu ne mu dugg ca, waaye gàmm gi ko sel xalifa xettilee sowe ko ci xale yooyu. Daneen ni cooli bari na, waaye yéen ñi kenn ku ci ne soo feesalee sa néeg ba mu fees jell ak armoir, armoir yooyu nga feesal leen jell ak mbubb ca soxla woo ca benn, boo ca génne maye ko taxul say cëre sa yére manqué, ndax doo ko sol. Ak ñu door a jàmmal góor gi waaw. Dégg nga, nee na yàlla ba mu naree bind li mu bind na ni naa wut koo xam ne kii ci moom laay sukkandiku, jël ci leeram bind ci yonent bi, jël lépp nag bind leen ci leeru yonent bi. Loo tax ñu ni yàlla dafa terale yonent bi lu mu bind, terale bopp bégale boppam nag yonent bi. Mu ni inna al awalima ni ki aalam yi, aalam mooy fii nu nekk, monde la fii la nu xam, waaye monde yaa ngi ko wër, yéen ko féete ko, yi féete ko suuf, ñu ngi ne gàñ benn bu ci nekk, ña fa nekk li ñuy dundee ñoo ko xam, la fa xew ñoo ko xam, bii nu nekk li ñuy dundee li fi xew la nu xam, benn bu ci ne aalam na tudd. Boo leen boolee muy awalim, moo tax mu ni inna al awalima ni ki nekku kay yi, maw dane aaliha way fare seen kaw yitiim wasaatilee ak way fare seen suuf yi féete suuf. Nee na li ñuy baree baree bari ak li ñuy rëy rëy rëy ak li ñuy umpe umpe yooyu yépp nee na asiatun teeñeer la rek, teeñeer lañu tala at yoo xam ne fenke nañu min afdali nasabi tukkee ci ngër gi ndéef bi. Waaw, da ngay seet sunu àddina bi li fi nekk, nit ñi fi nekk fii nu nekk tuuti lañ ci xam, ñeneen ñi fa ñu nekk tuuti lañ ci xam. Xanaa yàlla dimbali ba boole noo jàngal tubaab ba nu mën a jógee ci fenku sowu jëm ci sowu sowu. Waaw, muy nag comme ay milliards la waaw, yu bare bare bare. Ndax am na benn woyu Serigne Cheikh bu mu fa defoon, hunaka kutlatu minal hunaka milliards minal kutlati, waaw ay milliards suñu àddina bi. Boo commencé ci àddina bi wàññi dem ca weewa wàññi dem ca jant ba wàññi dem ca biddi benn bu ne aalam la. Mu ne yooyu yépp nag asiatun ceeñeer lañu talaat yoo xam ne fenk nañ min afsayi nasami tukkee ci ngën jimi déef ji sallallahu alayhi wa sallam. Am daraja ci yonent bi la yem, cofeelu yàlla ci jaami ci yonent bi la yem, ndax am na ay soppe moom yàlla, ndax ku ragal yàlla rek te jëf te yeyoo ko yàlla sopp la. Waaye soppe bi nga xam ne kenn du toll ni moom nag mooy yonent bi. Nee na wa aalama allahu haadina nubuwatahu wa kaana aadamu bayna nafsi wa nasami. Li lay tegtale ni yonent bi feneen la dunde woon, la doon dunde feneen la xamee woon ne xew itam ba mu laata ñëw fii ci àddina bi, li la koy tegtal nii la. Yonent bi feneen la doon dëkkoon di dunde waaw ba mu laata ñëw fii. Moo tax maw doon ni wa aalama, xamal na allahu sunu borom, xamal na haajina aji jubal sunu te mooy yonent bi, lan la ko xamal nubuwatoo ak nubuwaam. Yàlla xamaloon na yonent bi ba mu laata ñëw ci àddina bi, xamaloon na ko ni ko di nga fa dem, di nga fa nekk, da nga fa takkoo garaat nubuwa, da nga ma fa doxalal sama sarir, xamoon na ko ba mu laata ñëw fii. Nee na wa kaana, te booba nekkoon na aadama sunu bàyyi aadama, sunu maam aadama, bay na nag si diggante bind jëmm ja wala sami ak sa roo la. Sunu borom Cheikh Alhaji Malick nee na ba nga xamee ni yàlla joxe na ndigal ñu wut ban ba mu war a tabax aadama, tek ko fa mu ko tek te jëmagu ca neena booba la yàlla xamaloon yonent bi ni ko kooku bu juddoo yow xeetam ngay feeñe booba ngay doxale sa sariya kon booba la ko xamaloon lu bu waam dégg nga mu ni nag ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aadama pare ba yàlla yebal ko ba maam yi di dem maam par maam maam par maam maam mu ñëw rek mu nga yonent bi leeram laxas ko ba mu fam ba fi mu war a feeñe ci Quraysh mu feeñ nee na uyunul arwaax min nuuri lu daan baja sa mu ni uyunul arwaax yi way selli ruux yi ruux yu selli yi in baja sa nee na balle nañu min nuuri lu daan tukkee ji leeru aji jubli ji te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni fa innoo ni ko Mouhamada al jinsu mooy xeet wa al ala ba di gën di koy ba ci yim yëpp nee na Mouhamad daal mooy ki nga xam ne ci yàlla bind na ko teg ko ci kaw lépp maadu ni susu ni nee na mooy mbellum ci sa sànni ci cosaan waaw lépp lu sell yàlla dafa jël loola seggaat ko seggaat ko seggaat ko ba mu jégg dara ci set mu yonent bi dégg nga de mu ni wa xalqul axlaaq bind ji yàlla bind mbindeeku yépp wa baatul anbiya ak yónni gi yàlla yëg yéenam ci yépp lay commencé ci aadama ba ci isa lépp du dara lu nee na muqaddimatun ak yëgle la ak yëgle li xooru ngir ñeel nama keeñam moom yonent bi ci aalamil mulk ci sunu àddina bi nee na li yàlla bind lépp ak yonent yi mu yebal yépp ña jëkk ba ñu mujj nee na xam nga lu ñu luñ doon jariñ ni yonent bi dana ñëw dañu doon yëgle ni yonent bi daal di ñëw waaw ni ngay def gis chef d'état bu di ñëw nga jekki-jekki gis police nga waaw nga jekki-jekki presse bi nga jekki noonu rek ba ba munaa sin nee na li yàlla bind lépp ak yonent bi yebal lépp dañu doon yëgle rek ni borom yëg yi mu ngi ñëw te mooy Mouhamad waaw mu ni muqaddimatun ak yëgle la rek li zuhuri yi nee na muqaddimatun ak yëgle la rek li zuhuri ngir nama feeña moom Mouhamad fi aalamil mulk ci sunu àddina bi xam nga foofu la garaat yem dégg nga mu ni wal arwaaxu ruuxi yàlla bind yépp taabiatu way topp lañu li rox yi ñeel rooxam moo leen di tëbb wal ajsaamu yaram yi yàlla bind yépp taabiatu way topp lañu li gis ni ñeel yaramam moom Mouhamad moo leen di tëbb moo tax Maodo ni haasaa ni na xaayatu kanam yi mooy dara dangay tedd nga mu ni na mu dem nag ci fa mu doon dund ba mu laata ñëw fii Maodo ni na wa kaana muxtajiban min qabl fi xujubin yusabbixu llah fiha gayra muttasimin nee na wa kaana nekkoon na moom Mouhamad leeram ngay wax de di jëmm ja wa kaana nekkoon na moom Mouhamad wala bopp kaana nekkoon na moom leeram Mouhamad ndax jëmm fii la ko amee leer la doon dunde leer la woon ba mu laata ñëw fii bu ñëw fii fii aalamul maat da jëmm fii dox mu def ko jëmm pour mu man fee sërir loolu rek la nee na wakaana nekkoon na moom leeru Mouhamad moxtajiban doon aji yiiru fiex fa jugin ci fukki kiiraay ak ñaar ñun xam lu la jëkk feeñam ci àddina nee na am na fukki faculté ak ñaar wala fukki xalwa ak ñaar yoo xam ne dugg na leen moom moom leeru Mouhamad doon a feeñ ci àddina dégg nga de fiex fa jugin ci fukki kiiraay ak ñaar ñu ne lu mu fa doon def Maodo ni yu sabbixu daana sàbbaal moom leer ga allah sunu borom fiha ci kiiraay yooya bayra muttasimi du mbam bir moom du mu aji yoqar tukki xalwa ak ñaar yoo xam ni leer yonente bi dugg na ko benn par benn bu ci ne la mu nekk ci àddina la ko wax kenga day min min cey illa yusabbix bi xam ji walakin la tafxawna tasbixuhum waaw kenga day mu ni kullu xijaabin képp kiiraay ci kiiraay yooyu nee na aqaama sax na fa albadru leeru yonent bi min xukubin ci ay jamana fii ci kiiraay loola lutax ni taati maulana ngir na ma top sunu borom bila sa ami ci lu yokkat ñangal munu yonanti bi amna fukki siray ak ñaar yo xamni dugg na fa xalba mom leram siray bu ci nek lamu doon jaamo borom ak bokku nak bamu deme ci barka def watax munu wakullah ci siray ci siray yoyu hada laqon na tasbihan khayatu sabbal yaqutu ba am dana jago bi ci mom siray bu ci nek liggey na fa nek dafa nangami jinni at liggey na fa sabbal bobu dor fa jige denga muy ati dina dikke man mawno bi tasbiya ci soxtale len fi husni muntazami mbir muy nek ci rafetu luñu noté luñu way muni fa qudratul kiray tak nga de muni yonent bi saxna ci kiray katel ci jooni at ñaar ruh leeram saxna ko ci kiray katel difa sax difa jamm yalla de nga de lan la fa leeram don tabal subhana rabbiyal a'la dene kiray bañ wax kirayu qudratu ndax daf lañu fa qudratu kirayu qudda minnatul kirayu xewal aysamun kirayu mag min qabliya bo xamni jitu na kirayu xewal de nga de fa qudratu kirayu katam minnatul kirayu xewal aysamun kirayu mag bo xamni min qabliya jitu na kirayu xewal de nga de wa sa'adatul kirayu xex li muslimin yal aji wa ma kiray yoy la wax nak mun kiray khudra amna fukki ay fukki jooni atak ñaar fukki jooni ak ñaar ak kiray waaw ñew gu nu dinañ ci ñew mun kiray khudra fukki jooni atak ñaar na fi leeru yonent jam lu mu doon wax subhana rabbiyal a'la la fa doon sabbal waaw subhana rabbiyal a'la nga di ko jaamul jaamo sa borom fukki jooni atak ñaar ha mu ngo yim tan na waaw muni minnatun kiray minna minnatun kiray fiwal waaw neena kiral xewal leer yonante bi amna fa fukki at fukki jooni ak ben lan la fa don tabal subhana alimi sirri wal khafi lol la fa don tabal ba fukki kiray yoyu ak ñaar jeex ben bu ci ne fukki jooni at la am te bu jekk ba ak ñaar bu ñaarel bu fukki jooni at ak ben la fam bu ñettel bu fukki jooni at la fam bu ñettel bu juroom ñent jooni at benen bi ci def juroom ñetti jooni at benen bi juroom ñaari jooni at benen bi juroom benn jooni at benen bi juroom jooni at bi ci def ñeenti jooni at bi ñetti jooni at bi ñaari jooni at bu mu ci bu mu am ca jooni at muy fukk ak ñaar xam nga ni fukki xalwa ak ñaar la dugg ko tay am ci at yu bari yi bo calculer lepp nak ku fi joge nak calculer ba xam ñaata jooni at la nga xam ni yonent bi fii sonnul fii sonn na doore ñëw fii dégg nga mu ni karaamatu kiraayu cedd nga nga de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na fa juróom-ñaari junni at lan la fa doon wax subhana al alim al halim ak ba mu jeex rek ba tax mi karaamatu kiraayu cedd nga neena manzilatu wa xamni kiraayu daraja ak wàccuwaay baada nekk na ci ginnaaw fil addi ci lim bi karaamatu nga ni manzilatu saa dénga de hidayatu kiraayu njub